Matayo afamaragu miberi cha dahalaho. Katle Yesu gya ilihe eschocho omogi imba kegong. Gika isasirako mise dostuba. Unkureiha huudeituba. Balalucha dagiyo hicha tie yolo sonagu pasaka. Nanku heri dugutlanki ha duguitlu humisi musalabage. Katle ikeha palo edaden ha gadungu Yahudi. Ya ikuru unkuru dirimaragu hapalo aigu didiruge. Umagosna Kayafa. Inege ila huhu usiri. Idogi ili oye Yesu harhabo. Magugasir. Gika irituba. Hantiyo ndi danagimba kikatle iguloso nage. Hidayo baati isne ikhotongora. Yesu ya tongoda betaniage wana. Maragu simonige. Gwako wa mawaka alega aigu buba. Teesi hade waka ya agikha ididakadosi. Ya konta hosi ya daho ida alabasita. Dako wa madui ya datafugu hou. Hada beidih. Hada tegi tutu kududui ya tesagagu Yesuge. Yesuge ya ili ibidi mesage saago. Sirako mise dosge ya ili anirgimbake. Githa ha hair kakana ituba. Yuuda, hadet idogin ili hamisidi ditirei duiyat. Duiyat da gant alohi da hasinadiru har pesa iwaa. Pesa kedugi hadimisisa ili awara kwa eli. Teesi, Yesu ya chahi ilahu dako in. Sigigi kai inaituba, mau ilahu fidu hadet. Inahinti yonditi yondugu ho usaana. Yuuda, balalu lima kwa elio lima wanei haunkurai. Tesa gaise, anawa araba lima haunkurai, balalu lima. Hadeti hinti tutu kudidui ya tidata fuchu udi, sakodoi. Mani ila huku usidi, saka saradoi. Gulo, sangu kai unkurai ambe, katle igi imba guho ugu ilitle muduguma ilika kane sahida. Daka imo lima ti ikhoroti. Lime yondu kiginyondi ti hadeti. Dugu maka kana sahisa tlaugos. Dahees. Lengu sirako misemi bihacha dada Yesu. Da ete didine Yuda Iskarioti. Gihadake idaka hapalo eda denige. Hasigigika ituba. Bere anahilu a Yesu daba inko kunei. Unkureisi ni malahadi sidai. Tesa gai, inaisugu gifadir gobore miberita midafesa, sugu gihadisir. Tlaatle sadakatle kesa, Yuda gitlaatle sidabidu muchu guhou, guhina wara Yesu. Inko, baloda tlaatle soda loso nagumukate doba ilikasa hamira ya dadi. Sirako misegi ili hadakairi Yesu, gugima asirituba. Kalitha adama sugu ila kuhu usakaini, dakada ili ago pasaka. Yesu sigikai inaituba, taa amidayamuge, dakahedi wakuha sugu kade ube, marmu yani kaituba, katle igwe yandai, maragogu agima pasaka kima haa sirako mise doi. Dahees, sirako mise gilagiri ido Yesu sigin ili kaigo ai. Inegi ila huhu usiriloso na kupasaka. Katle da ili dayi kwa ya in, Yesu ya ibidi saago lima hasirako mise dosi mibi hachad. Inegi ha ili agigine, Yesu sikiki kai tuba. Gulo, sangu kai unkurei ambe, lenta ango gunei hinifo kidi ana. Sirako mise dosi giliir, harikita sagimba ke. Inegu gitlate sirimami sutuba. Lo imogu gong, ti anago nugu hifo kida. Yesu gigila kiisi inaituba, hingu ungi tikau mukati mogo silagabaige lima haana. Hikeno ana hifo kidi. Gulo, na ankuhe diguai, idoda ili handiki miguo ai, handikada ili itlemuge. Inko, yo ana hedika agu hifo kida na ankuhe di. Yaati baay daka hedi kesi, bere duguati alo maila kwalo. Dahees, Yuda, hikiragu hifo kida Yesu, gima astuba. Marimu, ti anago. Yesu gugila ki isi inatuba. Ugulo ininka adite saakay. Katlegia ili agigine. Yesu ya hi oy mukatimo. Gika iso daga ili itle muge. Gugife ende hemis. Hagito sa hadisi sasira komi sedos. Ina gika ituba. Owa agim. Hana tlakodoy. Dahe es. Gi oy ulungu difayi. Gika iso daga ili itle muge. Gito sa hadisi sa ina ituba. Kita hamagonko kuna harikulu uki. Hana chede doi. Dala kama ila imbi dugu abu. Datutu kudasahida waa. Digi ma ila moi mitlakoro doin. Anasangu kai unkurei ambe. Katlikagu inkogo. Hakita haba kara difai. Balota ana katloga ma ili kita heda abi. Klima haa unkurei tawalo datata goi. Gia ilihe esiri raamu. Raameda dare sa ilitemu. Yesu hasira komi sedosigi wa udiri ongu misaitunige. Katlegia ilidairi onke. Yesu gikai sasira komi sedostuba. Hara amas hanki guletuti. Unkuregonko kunahano la kitaiana. Gimba kidugwa handi kimihandi kada ilitemu getuba. Anahamasa gada hade emisai. Tesibe ugongu rakamati pasidi. Tesa kaise, karikakari anago ilisha fehagi icha aisago. Hogi ada ya dehapeda galilayage. Petro gila kiisi Yesu tuba. Bere wakine igongu godla kidiai. Eta anahagu lakidaba ugu. Yesu gikaisa Petro tuba. Gulo, sugu kai ugu. Har amashanki guletuti. Konko kugio ilika hieche ara. Ugu hanot lanki dawatam. Petro gika ituba. Beregua ara gose. Anakuwa andaga gua ethi maha ugu. Eta anahagut lankaba ugu choko osei. Sirako mise gongi kairu na matite sakai. Dahe es. Yesu gihadaka ithi maha sirako mise dos dagado ete dinegete semani. Teesi, Yesu gikaisa inaituba, ibida tii, anaha hadaka uyakai mafiroka ilitemu. Inagi oi Petro thima haya ay hakira chada gusebedayo, hagirigi waud. Yade inagitlaatle siliemo ha bahangara. Dahes, Yesu gikaisa inaituba, anaha koma liemo da didirimuna goi, dada usadagwa arase. Inko, ibida tii, gula khima haa ana. Inagiwa udipandage choko. Hingirigi kwahi, gigu puusipandado sihapege. Gifirim, yeta atagwei, beredi dahasi, sinisuruku sideku luuki, gula baasudaka doa. Tesa kaise, hanti yondita idoga ilisa e ana. Yondidi idoga ilisa ade ugu. Yesu giki idakasira komi setirei. Gigisai inehingu ir. Inagi masi Petro tuba. Unkurei hangi dahasidiriba si gulime. Gimatisa lense. Hantigu udai. Firima ilitlemu. Haba atigi huu udai ko imisuge. Gulo. Muna inko kunatla iye ikabaa ko imisu. Tesa kaise, tlakoko kunatinaan kore iyei. Inagi hadaka ikara wada chada, safiro. Kakana tuba, yetata gwei. Bere atarimoki, gulaba asuhida hasihi chata, hani bageregeda. Gimba kibu udie idoga ilisa adego ai ugu. Inagi ki ikara, gigikai inehingu iri. Sa gimba ilako inayahachirgu ude. Yesu gigimai inaite esi, giwa udikara wada tamifiroge. Gifiri minna matigimba kirogo ay gupanda. Dahe es, inagiki ikara dakasira komi sedosi, sigigika ituba. Unkurei hatika hadai hangu udir, ha hangi fifisidiri. Yuda, katleya andai, nangu heridugu hilu idaba ingu hidagutla kwige. Tawawu. Pare na wa udan. Yuda, hikiraguni hifo kida ya hoti. Katle Yesu gya ilika hiegi imbage. Yuda, lengu sirakomi sedo simibi hacha da ya gikhai. Klima hain, ya wantaragada didirda hida. Gwako mepanga eha hadimeri. Hida hakediga tia abi, hahapalo eda deni, hagadungu Yahudi. Katlike, Yuda guhifo kida Yesu, ya he esiala kamisa hida hake kakana tuba. Hike go humba adena ina. O wakuna. Chirekirei, Yuda ya titafa idaka Yesu ge. Hagu gicheche mistuba. Marimu, hagu hou. Gugito sa humba adi. Yesu gugila kiisi inatuba. Dana agwe. Yondidi idoga ni yonduka iditii. Teesi, idahake gi satir. Gi oiri Yesu. Hagu gikhidinir. Yudia, lengu hakira gwati maware ha Yesu. Gia ili arimtesa agai. Ya gisoti sipanga agos. Hagi maa hasi yondi misa igu hapalo aigu didiru. Gugi afakere ese ados. Yesu gikaisa inatuba. Ki isipanga go globo dosi. Sagimba he digo chuarpanga. Inasedu gotiga si harpanga. Uguga ilatahade. Anahida hasaba lifiro tata gwe. Inasiniragi khaichira irako gudeni mibi hacha dagu malaika. Inko, bere halaka tesa gai. Yo malebu utahandika da ililemu. Doka watuba, gimba kekwa andagicha yete sakai. Atlike iloi, Yesu gikai sarakate dahida tuba. Unkurei hant khaidiri harpanga eha hadimeri sa owara ana. Anatika ni misaigu saria paha. Balalutima ana hawara maragudidiruge gu ililemu. Hachacha haha misahida. Unkureihana o diriba. Inko, gimba kigong, hingila kaditakai, damabu udi gimba daha ndiki mihatleti mise da ilitemu. Dahees, sirako mise dosigong, gugimairi ina, gito inala kidiri. Dahees, idahakegwa owe Yesu, gugile hisiridaka yafage, hapalo aigu didiru. Teesi, mari mamada sariada dini, haga dungu Yahudi, ya ikurunkuru dirthima. Petro ya sirakomi Yesu alungo, efenada hapalo aigu didiru na katlo. Inagidaiwa aigu efenage. Gibi dirthima haa hidagwa gaawe, maarimigi imbaguicha adaga Yesu ge. Inko, hapalo eda deni haga dungu gongu balasada didiru. Gida bidiri ilatlawada af afuma daga Yesu ge. Masairi amodar ga sarain. Tesa kaise, ineya sairiba madako lense. Hinga maticha amisirise masaidi waa gu af afuma. Higa soge, hida chada hinga gicha asir. Gika irtuba, hedikia kaituba, anahida hasa ilachatara maraki gudidirgu ilitemu. Hagu gitle hakara haribala lutami kiles. Dahees, hapalo aigu didiru gikadid. Gima si Yesu tuba, uguha ilaki isidaba ligi imbake. Hida hank, mala ilake sasidia idagadogu. Tesa kaise, Yesu ya atikabidin. Hapalo aigu didiru gikaisa inatuba, se limehari umagu ilitle mugu lhafa. Sandika adebere ugu na Kristu, nanku ili itlemu. Yesu gila ki isituba, ugu ninka aditesa kai. Inko, sangu kai unkure igong ambe, karika akari, nanku hedi hagu antai. Hii ibidi hardaba guluya, gu ili itlemu guko mauru gong. Kara, hagu maa ante inaya hii eti, haritlonga ya dara wagura ugo. Teesi, hapalo aigu didurugi feh miskoti dos. Gika aituba, himbele ndekes ilitlemu. Timasaidi malakara gasla ane. Yuda, unkurelo iha akasidir in. Idogin ili belendekes ilitlem. Inko, unkuregin baki hagumale ila tahadiri. Ineigugi ila kiisirtuba. Hike harahi bo igwa ara. Dahe es, gugi ili chubukunir pandagi. Gugi tupidir harkondae. Wakineigugi difir kofi. Teito inaka kana ituba. Ye Kristu, aritletim, timianu gungi mahasi. Ataikesi, Petro ya ibidi khoroge, efenada maragu hapalo aigu didiruge. Tesi, yondi miso o waka gugi ili hadakaidi, hasu gugi kadi tuba, uguse hanti mawanta ha Yesu bugalilaya. Petro gitlanki gimba kepandada hidagong, guaware tesi tuba, anahidi magimba kega gima miside. Dahees, Petro ya ita ekhoroge, har afamaragu efena, yondi miso o waka gugi anti. Hagika disahida hakiragwa etesi ware tuba, hedikise hinti mawa na ha Yesu gunasareti. Petro gitlanki, kara hariseli rukakana tuba, hediki anahaguti hidim. Karikakari choko, hida hakegwa ware etesi, gili satiri Petro, sugugika irituba, gulo, ugeseti lentla ango inai. Sagi imba chocho omo gogu seti ko inapah. Teesi, Petro hingi gitlatles ila wamisu. Hagi seli mikakana tuba. Hedike aguti hidim. Chirakirei, konko kugiche. Teesi Petro gitla igimba kirasugwani kai hayesu tuba. Konko kugio ilika hiechea. Uguhano tlankida anawatam. Petro gitche ehoroge. Gi'a'i arit laha ameh.